پغر بیانو بیاور گڑ شی پیدایانو ترین واخل انتقام دا مظلومانو پغر بیانو بیاور گڑ شی پیدایانو ترین واخل انتقام دا مظلومانو ترین واخل انتقام دا مظلومانو ستا سننگ او شجاعت تا می سلام دی چتاو کڑای دی دا سولم و احرام دی پیدای جون دی پیدا دا خدای پنام دی سر دی زاد دا رب دین او پا کلام دی تارا وڑی دا شهید زوان انتقام دی تارا وڑی دا شهید زوان انتقام دی فرشتیا باندیز مریان یا سبغانانو ترین واخل انتقام دا مظلومانو پغر بیانو بیاور گڑ شی پیدایانو ترین واخل انتقام دا مظلومانو ترین واخل انتقام دا مظلومانو رب در کڑی پیدایش جات دی جو جوڑ کڑی پا غر بیانو دی قیامت دی ستالا دن سر جانا ندیر الپت دی واکب کڑی دی پل زان پا صداقت دی استشحاد سر دی گرانا محبت دی استشحاد سر دی گرانا محبت دی ز سلام در تکوم قهرمانانو ترین واخل انتقام دا مظلومانو پغر بیانو بیاور گڑ شی پیدایانو ترین واخل انتقام دا مظلومانو ترین واخل انتقام دا مظلومانو پیدایش دی پشان خاص دا بلال دی بیا گٹلی دی جانانا هر کتال دی در سر عمل رب زل جلال دی ستانا صرف دای پو هر حال دی تارا وڑی دا جنگونو هر می ڈال دی تارا وڑی دا جنگونو هر می ڈال دی در نظار شم در نظار استشهادیانو ترین واخل انتقام دا مظلومانو پغر بیانو بیاور گڑ شی پیدایانو ترین واخل انتقام دا مظلومانو ترین واخل انتقام دا مظلومانو دا غرب لا میکڑا ورما تا پیدایانو بیا بنگوری دی خواتا اتلانو ورمکی درس دا عبراتوس اپوانانو پتی ویالا منو دام استشهادیانو دا نڑی مکڑا حیران طالبانو دا نڑی مکڑا حیران طالبانو دا سیال قلم مستائی میڑنیانو ترین واخل انتقام دا مظلومانو پغر بیانو بیاور گڑ شی پیدایانو ترین واخل انتقام دا مظلومانو ترین واخل انتقام دا مظلومانو ترین واخل انتقام دا مظلومانو